program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 9 lipca, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Była premier Beata Szydło poinformowała, że zrzeka się zasądzonej na jej rzecz nawiązki w sprawie wypadku, do którego doszło przed laty w Oświęcimiu. To już ostatnie chwile kampanii wyborczej przed niedzielnymi wyborami. Za chwilę o deklaracjach, jakie dziś padły ze strony Rafała Trzaskowskiego i Andrzeja Dudy. Rosja przygotowuje częściowe otwarcie granic także dla Polaków. Ponieważ sprawa ta budzi zbędne emocje niektórych mediów, pomimo nieprawomocności wyroku chciałabym już teraz oświadczyć, że zrzekam się zasądzonej na moją rzecz nawiązki, zapowiedziała była premier Beata Szydło po wyroku sądu w sprawie wypadku, w którym została poszkodowana. Sąd uznał dziś kierowcę Seicento winnym nieumyślnego spowodowania wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu. Sąd postanowił jednak umorzyć karę ze względu na to, że oskarżony jest osobą niekaraną i spowodował wypadek nieumyślnie. Prokurator okręgowy w Krakowie Rafał Babiński przypomniał, że do dwuletniego procesu nie musiało dojść, bo śledczy zaproponowali oskarżonemu wcześniej umorzenie postępowania, na co ten się nie zgodził. Jest winny tego czynu, który został mu przypisany. Złożenie apelacji zapowiedział oskarżony Sebastian Kościelniak. Nie zgadzam się z tym wyrokiem i zamierzam się od niego odwoływać. Sąd uznał, że samochody rządowe poruszające się w Oświęcimiu, gdy doszło do zderzenia z Seicento, nie miały statusu kolumny uprzywilejowanej. Jak tłumaczyła sędzia Agnieszka Pawłowska, nadawały sygnały świetlne, ale brakowało dźwiękowych. Kierujący samochodem Audi nie mógł zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym podjąć manewru wyprzedzania samochodu sygnalizującego zamiar skrętu w lewo. Dlatego sąd wysłał do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu. Oświęcim, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Ochotniczym strażom pożarnym trzeba pomagać nie tylko podczas kampanii wyborczej, podkreślił Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Spotkał się wieczorem ze strażakami w miejscowości Sanie w Łódzkiem. Nawiązał tam do swojego programu. Chciałem wam powiedzieć, że bez was ten system bezpieczeństwa byłby całkowicie dziurawy. Wszyscy mają olbrzymie uznanie dla waszej pracy, dla waszego poświęcenia i bohaterstwa, ale trzeba czegoś więcej. W związku z tym w moim programie jasno mówię o tym, że każdy, kto przepracował 10 lat w Ochotniczej Straży Pożarnej, powinien mieć specjalny dodatek do emerytury, dlatego że zależy nam na was i zależy nam przede wszystkim na tym, żeby coraz więcej młodych ludzi się garnęło do Ochotniczej Straży Pożarnej. Przez ostatnie godziny musimy namawiać do udziału w wyborach, szczególnie tych nieprzekonanych, dodał Rafał Trzaskowski. Do tego, by pójść na wybory, zachęca także Andrzej Duda. Prezydent mówił w rozmowie z telewizją publiczną, że liczy na dużą frekwencję oraz na to, że wyborcy, oddając głosy, opowiedzą się, jak zaznaczył, za Polską. To są wybory, które być może zdecydują o tym, w jakim kierunku będą podążały polskie sprawy przez najbliższe lata. Dlatego to jest tak ważne, żeby w tych wyborach była jak najwyższa frekwencja. I na wszystkich moich dzisiejszych spotkaniach, wczorajszych spotkaniach, właściwie za każdym razem o to apeluję, żeby przede wszystkim iść na te wybory i oddać głos, bo one mają fundamentalne znaczenie dla naszej przyszłości, a być może także i dla przyszłości naszych dzieci, wnuków, więc to jest bardzo, bardzo ważna i poważna sprawa. Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę. Na koniec zagranica. Rosja planuje wznowienie połączeń lotniczych z 13 krajami, w tym z Polską, podały rosyjskie media niezależne. Według portalu Meduza Federalna Agencja Nadzoru Sanitarnego i Epidemiologicznego przekazała Ministerstwu Transportu odpowiednie rekomendacje. Agencja RBK podkreśla, że na razie nie wskazano konkretnej daty wznowienia połączeń, o czym z Moskwy Maciej Jastrzębski. Dokument, w którym wymieniono 13 państw, z którymi Rosja chce wznowić połączenia, trafił również do Federalnej Agencji Nadzoru Lotniczego. Oprócz Polski wymieniono w nim Wielką Brytanię, Węgry, Niemcy, Danię, Włochy, Holandię, Norwegię oraz Finlandię, Mongolię, Wietnam i Sri Lankę. Radio Swoboda zwraca uwagę, że na liście nie ma krajów, w których obywatele pracują w Rosji i chcieliby regularnie latać do domu. Rozgłośnia wskazuje na Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Tadżykistan, Kirgistan i Uzbekistan. Z kolei agencja RBK dodaje, że wśród państw, do których miałyby w pierwszej kolejności zostać wznowione loty, nie ma popularnych wśród Rosjan kierunków turystycznych, w tym Egiptu, Turcji i Tajlandii. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. A teraz przed nami serwis sportowy, Tomasz Gorazdowski. W zasadzie wiele na to nie wskazywało, a jednak się udało. Europejska Federacja Piłki Ręcznej przyznała Polsce i Rosji dzikie karty umożliwiające grę w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Egipcie, mówi Sławomir Szmal. patrząc na przyszłość, że Mistrzostwa Świata kolejne odbędą się w Polsce i w Szwecji. Oni fajnie, żeby przeszli już taki pierwszy test, więc te eliminacje z Litwą i później z Białorusią. Widzieliśmy tam jakieś światełko, że można byłoby powalczyć. Niestety z racji tej pandemii, która panuje na całym świecie, zostało to odwołane i to jest całkiem zrozumiałe, ale uważam, że nie powinno się podejmować takich decyzji przy stoliku, a jednak na boisku. Teraz Bundesliga. Robert Lewandowski wybrany został na najlepszego piłkarza sezonu. Polak zwyciężył z dużą przewagą nad rywalami, ale czy mogło być inaczej? Związek Zawodowy Piłkarzy w Niemczech nie mógł chyba podjąć innej decyzji. Napastnik Bayernu Monachium po raz czwarty w karierze wygrał głosowanie na najlepszego piłkarza w Niemczech. Skoro o wielkich sportowcach mowa, to czterokrotny zwycięzca Tour de France Brytyjczyk Chris Froome od nowego sezonu będzie reprezentować Israel Startup Nation. Po 10 latach współpracy Froome kończy przygodę z grupą Ineos. Na Florydzie ciągle nie jest różowo, jeżeli o piłkę chodzi. Zespół MLS Nashville SC wycofał się z odbywającego się w Orlando turnieju MLS is Back po tym, jak u kilku piłkarzy zdiagnozowano koronawirusa. Już wcześniej z tego samego powodu turniej opuścili piłkarze FC Dallas. W tym klubie zdiagnozowano łącznie 10 zakażeń. W pierwszym meczu turnieju Orlando City pokonało Inter Miami 2-1. Ciekawe, czy dograją do końca. Wczoraj mówiliśmy o podpisaniu kontraktu Fernando Alonso z Renault. Dziś można kilka szczegółów dorzucić w sprawie pieniędzy. To kontrakt raczej z tych bajecznych. W 2 lata dwukrotny mistrz świata F1 zarobi ponad 33 miliony euro. W kontrakcie zawarto też bonusy, dzięki którym pensja Alonso może znacznie wzrosnąć. Wszystkich kibiców sportu zapraszam na sportową trójkę pod Księżycem. Początek już za godzinę. Co 2 tygodnie będziemy spotykać się na antenie z wybitnymi postaciami ze świata sportu. Dziś w pierwszej trójce pod Księżycem po wielu, wielu latach naszym gościem będzie wicemistrz świata w siatkówce, postać kolorowa, oj tak, Łukasz Kadziewicz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze parę słów o jutrzejszej pogodzie. Na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie też grad. Jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i tam bez opadów. Termometry pokażą od 23 do 28 stopni, chłodniej nad morzem od 18 do 20, najcieplej na południu nawet 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochamy odpoczywanie. W Kauflandzie trwa tanie lato na bogato. Od czwartku piwo butelkowe Kasztelan niepasteryzowane jedynie złoty 89 oraz Somersby różne rodzaje tylko 2,99. Lato naprawdę niskich cen w Kauflandzie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesem. Tam szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Na świnka, bęc, łzy kap, a grosze pszczęk. Rozsypała się garstka srebra, próbowałem ją w świecie zebrać. Pozostał tylko w snach tamtych landrynek smak. Babciny zegar stróż pożerał czas i kurz. Kurantami ze swego cienia świat zaklinał, by się nie zmieniał. Dziś czas kopyta rwie, sam nie poznaje się. Ile jeszcze zdążysz stracić, nim roztrwonisz cały czas. Sepia starych fotografii coraz to wspomina nas. Ile jeszcze zdążysz stracić, nim roztrwonisz cały czas. Sepia starych fotografii coraz to spowija nas. Gitara dusza ma, czasami jeszcze gra. Wina palców czy strun jękliwych, kilka dźwięków jakby fałszywych. Skąd tyle obcych nut? Może już nie ten słuch. A serce? Serce co? Nie spisz, a kruche szkło jeszcze bije w gołębiej trwotę. Ciche larum na szare co dzień. Lecz bywa, że we śnie do lotu zrywa się. Ile jeszcze zdążysz stracić, nim roztrwonisz cały czas? Sepia starych fotografii coraz to spowija nas. Ile jeszcze zdążysz stracić, nim roztrwonisz cały czas? Sepia starych fotografii coraz to spowija nas. Grzegorz Bukała oczywiście w nawiązaniu do tych wspomnień o Wałach Jagiellońskich. No a tydzień temu, jak być może Państwo pamiętają, wspominaliśmy Nataszę Czarmińską, której płyta ukazała się w 2004 roku i sama Natasza opowiadała o tej płycie, jak doszło do jej powstania. Ale pomyślałem, że dobrze by było, gdyby Państwo przypomnieli sobie, jak ta płyta się zaczyna. Bezcieleśnie. rozmiarze. Dotykanie czoła metalem swych czystych brzmień. I drżą moje zmysły. I czuję podołam. I chwytam ulotny dzień. Nic jeszcze nie zaszło. Aż wzrok się przekona, że ruch wszelki wstrzymany nagle. Spojrzenia dojrzały. I jak narzeczona jest rzecz, gdy ktoś jej zapragnie. I nic mi za małe, i wielbię je śpiewem. W tle złotym malować je muszę. I trzymam wysoko. I komu dziś, nie wiem, uwalnia z więzów duszy. Ostatnia jednorogini Wiersz Petera Bigla w tłumaczeniu Nataszy Czarmińskiej z jej muzyką. Godzina się zniża. Wiersz Rainera Marii Rilkego. I prośba. Wiersz Zbigniewa Herberta z muzyką Jana Kantego Pawluśkiewicza. Natasza Czarmińska. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności, niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz wracamy do przesyłki z Wrocławia. Janusz Kasprowicz i Stanisław Marinczenko tworzą duet Janistan, który właśnie wydał swoją płytę. No i o tym Janusz Kasprowicz niebawem nam opowie, ale zaczynamy od cytatu. Dwa utwory na tej debiutanckiej płycie nie są naszego autorstwa lub półautorstwa, czyli są to tak zwane covery. Jednym z nich jest Zły grupy Tiger Lilies właśnie. O twórczości i tekstach Tiger Lilies rozmawiałem sporo ze świętej pamięci Romkiem Kołakowskim, który przełożył sporą część tekstów Tiger Lilies na język polski. A właściwie są to teksty Martina Żaka, lidera grupy. Dwa. Wcześniej nagrałem z zespołem projekt Volodia i zostały wydane na płycie To Męski Świat. Wybór tego akurat utworu pod tytułem Zły na płytę Janistan nie jest przypadkowy. Od dawna bowiem staram się czasami ukazywać, że zło nas otacza, że wokół nas dzieją się złe rzeczy, że nie jest tak pięknie i wspaniale, jak sobie to wyobrażamy i żyjemy w sielankowym świecie. Że to zło jest naprawdę nie tylko w literaturze i filmach. I trzeba o tym przypominać, abyśmy uważali. Dziś wcześniej wyjdź ze szkoły. To będzie dzień wesoły. Zabiorę cię do Soho, na piętro w klubie Go-Go. Perwersja delikatna jest u mnie dobrze płatna. 50% tylko biorę za lokal i za ochronę, czy jestem zły? O, nie zły. Czy jestem zły? O, nie bierz narkotyki, przed każdym fiki-miki. Turister jest niemodny, kabriolet mam wygodny. Jak chcesz, to koleżanki weź i dla nich coś się znajdzie też. Zapraszam was na piękną jazdę i z każdej mogę zrobić gwiazdę. Czy jestem zły? Czy jestem zły? Spokojnie musisz leżeć, daj pieścić się, całować i wiesz, fotografować. Klientów mam sprawdzonych i dobrze ustawionych, a oferuję w świetnej cenie degenerację i zboczenie. Czy jestem zły? Ceni córkę za to, że się nie zwraca do mnie, tato. I z tego świata jest już niedaleko do twórczości Charlesa Bukowskiego. Czasami mrocznej, a na pewno brudnej i bezpośredniej. Postanowiliśmy ze Stasiem Marinczenko umieścić na płycie taką mroczną kompozycję autorstwa Stasia, i jednomyślnie zdecydowaliśmy, że Bukowski będzie tutaj jak najbardziej na miejscu. Tom Waits. Śledząc jego poczynania, analizując jego twórczość i z kolei jego fascynację, natknąłem się na Charlesa Bukowskiego. Oczywiście znałem go wcześniej jako buntowniczego, niepokornego poetę, bitnika. Późno. Dlaczego akurat te dwa krótkie wiersze? Wstępne propozycje wierszy wybrał Stasiu i przesłał mi, abym ostatecznie zdecydował, który lub które będą tematycznie wkomponowywały się w całość, no i które będą odpowiednie do melorecytacji. Poza tym, te idealnie odzwierciedlają nasze odczucia. To znaczy, gdybyśmy potrafili, to zapewne napisalibyśmy coś podobnego, przynajmniej ja. Zamieszczenie tych dwóch wspomnianych utworów na płycie to również częściowe odzwierciedlenie trochę nas samych, właściwie jednej z naszych twarzy, bo Janistan w samym zamierzeniu to jednocześnie taki stan naszego umysłu i stan jako taka wyspa, na którą czasami się wybieramy, odizolowani od reszty świata, ale nie jesteśmy odgrodzeni murem, tylko jesteśmy poza tym światem, obserwując z dystansu, co dzieje się dookoła, ale mimo wszystko odgraniczeni tą symboliczną wodą, bo to jest nasza wyspa, Janusza i Stanisława, czyli Janistan. Słuchajcie mojej pieśni, jest to pieśń nad pieśniami, mówi o waszej niedoli i waszym złym wychowaniu. Do czołu szarik, szarik do czołu, bo wnet odpalamy maszynę. Wysuniemy skrzydła, zakręcimy śmigła, polecimy lotem nad mglistym obłokiem. Dałeś się podzielić, biedaku, dałeś się podzielić, czamajdaku, dałeś się podzielić, cepatu, dałeś się podzielić, obywatelaku, dałeś się podzielić, cwaniaku, dałeś się podzielić, średniaku, dałeś się podzielić, buraku, dałeś się podzielić, chłopaku. Lecz nie będę was zanudzał. Większość dotrze słów do istoty, a może z was też ktoś zrozumiał. Jeśli słuch wytężycie, to morał wnet usłyszycie. Jeden z drugim kopie, jedna z drugą skrobie, trzeci z czwartym pije, a reszta sobie żyje. Dałeś się podzielić, mądraku, dałeś się podzielić, szaraku, dałeś się podzielić, duraku, dałeś się podzielić, germanofobiaku, dałeś się podzielić, dziewczaku, dałeś się podzielić, inteligentniaku, dałeś się podzielić, błodziniaku, dałeś się podzielić, homofobiaku, dałeś się podzielić, robotniaku, dałeś się podzielić, rusyfobiaku, dałeś się podzielić, starszaku, dałeś się podzielić, tęczowy maniaku, dałeś się podzielić, artystaku, dałeś się podzielić, moherowiaku, dałeś się podzielić, lemingowiaku, dałeś się podzielić. jeden na drugą sprowie, trzeci czwartym pije, ta reszta sobie żyje. Do czołu szarik, szarik do czołu, od met odpalamy maszynę. Wysuniemy skrzydła, zakręcimy śmigła, jeden w drugim kopie, jedna z drugą skrobie. Polecimy lotem nad mgistym obłokiem, trzeci z czwartym pije, a reszta sobie żyje. Pancerni, pod tym niewinnym tytułem ukrywa się ta piosenka, na płycie, debiutanckiej płycie duetu Janistan. Autopromocja. W czasie pandemii w szczególnie trudnej sytuacji byli podopieczni domów dziecka. Nie mogli opuszczać swoich placówek. W tym trudnym czasie z Państwa pomocą chcielibyśmy zapewnić im wakacyjny obóz terapeutyczny organizowany przez Fundację Szczęśliwej Drogi. Prosimy, wyślij SMS o treści pomagam pod numer 75 265. Koszt jednej wiadomości to 5 zł plus VAT. Szczególną mobilizację zarządzamy w piątek. W audycji zapraszamy do Trójki po godzinie 16. Obecność obowiązkowa. Kuba Strzyczkowski. Operatorzy T-Mobile, Play, Orange i Plus zrzekli się dochodu z połączeń, dzięki czemu cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na pomoc podopiecznym Fundacji Szczęśliwej Drogi. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w programie trzecim w dalszym ciągu słuchają Państwo audycji Gitarą i Piórem. Teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Piosenka bardzo stara, którą napisałam w 1987 roku. Piosenka, za którą właśnie dostałam między innymi nagrodę w Krakowie. Nosi tytuł Dom. Z tą piosenką wiąże się pewna historia, choć piosenka jest poważna. Otóż ona żyła swoim życiem w internecie i na jednym z forów jakichś takich o poezji, o piosence poetyckiej, mniej więcej tak brzmiący dialog, czy taką wymianę zdań przeczytałam. Jakaś pani pytała o to, kto jest autorem tej piosenki, i jeden z panów poinformował, że tę piosenkę napisał Leonard Cohen. Przepraszam pana Leonarda. I dołożył, że nie wie, czy to jest dobre tłumaczenie, czy to jest dobry przekład. Oraz, że w oryginale śpiewały to dwie dziewczyny. I wtedy pierwszy raz zaczęłam być aktywna w internecie. To był mój debiut. Nieśmiałym głosem. Nieśmiałym takim właśnie, no nie głosem, tylko takim słowem można powiedzieć. A przyznałam się, że napisałam tę piosenkę sama, Jusieńka. I pan Leonard Cohen nie miał z tym nic wspólnego. Piosenka Dom. Budowałam na słowie dom, na słowie lepkim jak glina. Nie wiedziałam tylko, że on tak niewiele ze mną wytrzyma, tak niewiele ze mną wytrzyma. Dom powoli osuwał się w dół i odsłaniał swe fundamenty. Nawet ptaki w przelocie omijały go. Nie pojawił się u mnie żaden święty, nie pojawił się żaden święty. Dobry wieczór. Słuchamy fragmentu koncertu Małgorzaty Lipińskiej, który nagrałem w Warszawie w Gnieździe Piratów podczas 37. OPPY Międzynarodowego Festiwalu Bardów. Było to 18 listopada 2019 roku. Wcześniej, na początku sierpnia, podczas Giełdy Piosenki w Szklarskiej Porębie, miała premierę jej pierwsza płyta zatytułowana Zatrzymaj. Przed koncertem w Gnieździe nagrałem z Małgosią Lipińską również wywiad. Oto kolejny jego fragment. W 1987 powstała ta twoja całkowicie autorska piosenka Dom. Wtedy nazywałaś się inaczej. Małgosia Gilewska. Ale to też byłaś ty. A teraz ta ballada jest właśnie na płycie Małgorzaty Lipińskiej. Znacie się jakoś. Można powiedzieć, że znamy się bardzo dobrze. Rzeczywiście jest to jedna z najstarszych moich piosenek, która już w tamtych latach, w latach 80. ubiegłego wieku, pokazywała, w jakim kierunku ja będę się rozwijała. Bo nie tylko takie piosenki pisałam, ale piosenka Dom była symboliczną piosenką i rzeczywiście takie piosenki chciałabym pisać. Choć po latach sięgam też po lżejsze tematy, bo musi być równowaga w tym, co piszę. Skoro padło słowo dom, to muszę cię zapytać, czy fakt, że mieszkasz na wsi, na kaszubskiej wsi, jakoś przekłada się na to, co ci w duszy gra? Na pewno tak. W otoczeniu pięknej przyrody czuję się bardzo swobodnie i wtedy jest miejsce i czas na refleksję. Ja potrzebuję trochę tego miejsca i trochę tego czasu, a przyroda sprzyja temu. A to, że to akurat są Kaszuby? Kaszebę? No chyba przypadek. Przez wiele lat byłam Słupszczanką, a tak naprawdę jestem Kociewianką, Borowianką. Z samego serca Borów Tucholskich pochodzę. Wiele lat mieszkałam w Słupsku, a od kilkunastu lat właśnie na wsi Kaszubskiej, gdzie bardzo dobrze się czuję. Budowałam na słowie dom, na słowie lepkim jak glina. Nie wiedziałam tylko, że on tak niewiele ze mną wytrzyma. Tak niewiele ze mną wytrzyma. Dom powoli osuwał się w dół i odsłaniał swe fundamenty. Nawet ptaki w przelocie omijały go. Nie pojawił się u mnie żaden święty, nie pojawił się żaden święty. A teraz stoję na moście i palce grabieją mi. Słyszałam, że w niebie przyjmują, może tam zastukam do drzwi. Powiem panu, przyjmij mnie miły, tyle zalet mam, mówię ci. Będę sprzątać i szyć, będę śpiewać i pić, będę tańczyć przez całą noc. A kiedy zabraknie nam jadła, to ukradnę coś, uwierz mi tylko. Nie każ mi, panie, domu budować, bo na domia nie mam już sił. Tylko nie każ mi, panie, domu budować, bo na domia nie mam już sił. Tylko nie każ mi, panie, domu budować, bo na domia nie mam już sił. Budowałam na słowie dom, na słowie lepkim jak glina. Nie wiedziałam tylko, że on tak niewiele ze mną wytrzyma. Tak niewiele ze mną wytrzyma. Małgorzata Lipińska, specjalnie dla państwa, od Pawła Szoromskiego. No, zauważyli państwo pewnie, że często i w szufladach, i w audycji Gitarą i Piórem padają nazwy różnych festiwali. Ogólnopolski Przegląd Piosenki Autorskiej, Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie, Japa, Bazuna. Teraz tak jak patrzymy do Facebooka zaglądając, czy do kalendarza, no to większość tych imprez się nie odbędzie. Jeśli się odbędą, to w trybie online i trudno sobie wyobrazić konsekwencje tych obostrzeń. Nie wiadomo, jak długo to potrwa. Mówi się o drugiej fali epidemii. No nie chcę państwa straszyć, ale martwi mnie to wszystko. Pamiętam

serce wie. Przedwczoraj nieznani sprawcy wytłukli mi w ostatnim wagonie wszystkie szyby, a jeden z nich zwolnił hamulec bezpieczeństwa. I po co? Przecież dobrze wiedzą, że już nigdzie stąd nie odjadę. A mówili o mnie: dobry pociąg, dobry pociąg. Tak o mnie mówili: dobry pociąg, dobry pociąg, dobry pociąg, dobry pociąg. To oczywiście Grzegorz Bukała z naszego studia koncertowego i z płyty Pocztówki z Macondo. A na koniec kołysanka w dłuższej wersji, hymn małego państwa. Do usłyszenia.